تین نظر پاللہ بانی پاسباب باندھی نہیں مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے مجاہد. اس خفف اللہ عنکم آسانی ہو کر اللہ تعالیٰ خفف اللہ پکا اللہ پیتے ان کم سا سنا دیو پدے بانی دا دو سر مقابلہ دا نو اتائی دن کم کرو تا بانی دا لسو مقابلہ نو اتائی دن کم کرو نو پیتے دا تسپک کرو. معلومہ دا چتاسو کی دے کم تاسو کی دا کمزورتیا ضعفاً کمزورتیا قائدہ ان دا دا فکری جماعت لگی کلکی منذبی تھی کلکی منذبی تھی نتیں گی جماعت زیاد شی ننزبات ختم شی او کلک والی ان ختم شی دا والی متل دے پختانو ادا دے فطر سر موافق دے در دیر خود پوروانی دا والی دا وی دا یو بے کے بلوے دا سپیرہ بے کے بلوے دا کلکڑا بے کی کور روان دے پہ یو بل بانی ساکیا دا وی دے دو قصابانونا سنڈا مردار شی دا والی یو وی دے با دو والا سی چار برا کے بلو دے تنے جے دے برا کے ملکی غساتی ہو کی دو قصابان نموشی چی یو ناغبا یو دم وردان گیو بسے نو چی ڈیری جی نو پہ یو بل بانی خبر آڑی آسرا پیدا کی گی نو ددہ جو جنہ کمزور کیا راضی او پکار کی بگاڑ پیدا کی گی روانے پیدا کی گی سستی راضی نو دو جنوی چتاسو کے کمزور کیا راغلا نو ماتا ستا سانے جو کو خفف اللہ عنکم فیکم منکم میاتن صابرا کئی ستا سنسل کلک پک پڑا خبر بانی برے بھومی پہ دو سو بانی اکو ستا سنسل نو برے بھومی پہ دو دو بانی پیزن دا اللہ ستا سو کمال لگے اللہ دے سر رکھ لکھونا ما کان لنبی جن ان یکون لہو اسرا تسخن فی الارض یو مقوا کہ صحابانو قیدیان نیو او یا تن قیدیان نیو نو دائرہ اس کا مکین و مدینی تا قرونو کی تقسیم کرلو تا صبح دولا خوراک ور کوای اخیال بیساتا ہے لسنو لشات تردی چونو تقسیم قرونو کی در قیدیان دا انصار و صفت کی سب اختور خلق ہوئی زال لبو کی و امنگ لبے ڈوڑے را کولا والا بہو کی ادکڑا ادا خوراک تشے کبو ناغ بے امنگ لبا کر دیر مبارک خلق اسلام دا خون دا دا خون نا چھ پڑوڑے کیولے شیشی وار کوا اپڑوڑے کیولا شگی گاڑے را کوا انگولی کیولتا زہر را چوا دا نیدی جی دا پا افغانستان کی شیوی جی دا کرونا کیو باکی شیوی دے کی گیوں دا پا بغداد کی شیوی دیو کی گیوں اسلام وی نا چھ خپلا خسخوری دا غینا خولا نشور کولو ناغ بولو ورکای دا غینا با کم نی او چھ خود تسا غندی گرمی کی اخنی کی آغ بولو ورکای نو چھو خوشو پیغمبر علیہ السلام وی خونه پکار دا بندی خانه خونو وکنا مشورا یو کولا دی مشورا که چه رای پیش که سیزوی عبداللہ بن رواحا وی چه رای پیش که وی خفل کل وجنو رای عمر ورکلی و رضی اللہ تعالی نو دا ابو بکر صدیق رای داو چه معاف کوی خو پی جیزیه بانی بدلتی واخلو معاف بکو دا کفر زور رسیم ختم شده زمان قوم ده گوره که مسلمانان شی اپیسی چه واخلو مسلمان با پیزان مسلح شی نو تیار باشی از دو ملام آتا شی دو بیا منتن شی مقبوله دا رای دا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه نبی علیه سلام دن نشو کورتا سوک نیدی پوا سوک ویچی دا عمر پر آئی با عمل که سوک ویچی دی پر آئی بانی عمل که پیغمبر علیه سلام راوات ویچی یو تن دا ناس خلاص نشی لا یفلی تن نا حدم من کم یو خلاص نشی چلو سو اوقیت نا خلای زر ابی پر دی که سوک راو دی پر دی اعلان دا دیو شو خپلوانو تا خبرو نولی گلدو چه دا ممرا جرمانه راولای تاوان نمونگ بازار شو نتاوانو نشولو شو یو تن دا دی اعلان نمخ که نمکیه نداده خبره خو که ده کنه مکه کیون جرگاو شلا وی دو دی سات دا ساته لی نشی دو زن لدو ری نمو منو قیدیان لبسو دو ری ورکی دو بیرا پیدی خود تاسوی طلب مکوی که طلبم شروع کو نو دو بکلک شی بیا بدون روخوی باری فیدیه بگواری نو فیدیه مور کوی زن پنانگاره کوی زمون نیدی پکار وی دو تا پوسی مکوی وی پا دی عمل لی یو پا که اومشه سره در غزوی پا که گرفتار و در غزوی پا در غزوی باری در وی دیر خول خبران کرا پا دق که عمل لی را پاسی در شپیش پی رو وقت روپای تر ملا کردی زن سره که زم پر طریقه چی خول زیر ازاد کم مدینی تو چرا ہے ندا خبر شروع کہ سلو سو کیا اگر وہ پشمار کے دی تیرا چلو بول تو چوک لا خبر ان دی کے دے اور رسو وے دا دے تو چلو کو روپئے نو روپئے شروع کر دی گی اللہ ربیع ابن العاص ہے عاص ابن الربیع رسول علیہ السلام زمو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ نکاح کیو مکہ کیو دے تم پتی کی گرفتار شو مجھے خبر ہو لگے کہ روپئے راؤ لے گئے روپئے کا رکور کی نوی زینب بولا کہ رخل ہار راؤ لے گا پخلا سولو کی رخل خاون پخلا سولو اگر ہارو چدا ہوا دے دا خدیج تر کبرا تا پکارا کرے رسول علیہ السلام کی اولید نو جڑل ہاری اولید نو جڑل خدیجہ یا رسول داغی وفا داغی اگر کڑا و محنت دا پیغمبر سرا زینب و تا یا رسول چی سو وفادار غیرتی دو دا زمان پا خپل خاون بانی ننگ کئی وہ جڑل انسوار پوشو ایر اللہ پیغمبرا منگ دا در فیدیا ناخدو دا واپس کو اور ابھی غاش اخلاسو ازا دغه واپس کولا هاری واپس کې رسول الله سلام هار ورکو دا واخلا زا او زما لور ما تر ورسو ای سید تا لور تا تر ورسو لو زیو اعتمادی هاری یور خل خبر شو چې لور بوزی د دانا پوی وکلا چې پخکارا باندې وو سنبال کو بار برابر کو او دای پکنو لا جلګونو فروان شو کافر باندې وورو لګی زنانو پی غورن ورکرونا استاسو الوزن وجل دی وینی ولسکل دی آقا دشمن دی استاسو چی دا آقا لورنن پدا کروانا کرل آقا لی کورتا بوزی دی تلی تاسو که تغیرت نیشتی الکانو اتلو فر آقا اختنی دیشو دو سر جنگ کهو وی مری تو مری دا مری خود تا دمو که چمون خبرو کو آقا جلب نیولی دی خبره که ادو که اولو پر لار نیزاو سخوا دو اوخ تشی لیده سی را پریخوا اوخو تاری چه توپی که زینب لار آغا دیو لگیده پر مخی بگتو لگیده خوک شوا زخمی شوا زخمی و پس راو لده مکیه تا پریشانا بچه ده گیری نوارده دلیو ده پلان پا وجبانه ده کلمه پا وجبانه لو سر ده سی ظلم کری عربو که جنکو سر ظلم نو جنگول نو وجل نو بیده چه کولی نو د دشمن جنے بے محفوظ ہوتا تلا پہ عزت باندھے دادا تو سر باندھ دی عزت اخوا کور کیوا رز بدری اس بھی مشران را لا دتو یا سڑیا تک مکل کار دیو کو زمون داغا سر دشمنی دادا دا دور سر زمو سے کار نشتے بوزے الا کرنے بوزے اس واسطے تا نشتے نو تو چیو ہو تا پڑا کر وانا کرے دخل کو زون سوی دی داغو برداشت کو رشی یلی ونی داد سے کر لی بوزا دشپی دی جنو باسا بیا بیا نکلی میں شپی ہو بازا در لگا پا آرام شولا نو بیای پوخ کین اولا ابو اتلا یو زی نبی علیہ السلام خولو وی دقا جیتا بزما سرائی در غلی سرائی بلن آغلی و پا جلبی اونسو مدینه که و رسولا نبی علیہ السلام خواپا شده در جاد ابیای وی زما لور زینب چه چوم را وفا ما سرکره در اسی چالور نرکر زما در پار دا وولی شوا زما در پار دا بیجت شوا بیزتی اوشوا نو آسی اسی پرکو هری واپس که جرائی پا دیو جبان دیو عباس پیر نیولی دیو پی دیارا که وی ماسا غنیش دی زا جزیم کم دی ماسا خا رسول اللہ علیہ السلام توی استا دی یوی را دیار خرس منگل را که دا اختر دا جنگ روز استا دا رولی نو وی وان لسو خان با دیالا لول آغا لسو خان و قیمت را که آغا دا تپات نشو یوازی تنوی دو بنور مراکای یو سر رواره دی ایو دو یو غلام دیو شده دقا کردی بنو آشم ویدی دو دوارو بمراکای در دریو تنو فیدیه چی نو آغستا ویچی دو روپای تالا در کم نزو چی لاشم زما اولاد دی بودا سرم زبا سی چل کم ویتا چی کور که روپای خیلی کردی کم دی ویو گرد که چی دی خخولی او ملفضل تدیوی چی علمو را کزا مر شم نو پدی بخپل گزاره که سرگنده به نا زکر چی سرگندی شکو براسیان یخنی ناری نه یخنی کنه بڑی بڑی گزارا کے اولاد بے ساتھی آگا چی دی خیلی کرنی ایتا تدا چاہوگی ایتا چی دی چاپ مخی خخولی یعنی اللہ را سوید نیکن عباس پی مجبور ہو سو ددرے اتانی فیدیہ وار پڑا چی چاہ سا خفیدیہ نوا خط ورتا وی لس والا کانو تب خط خائی جی لس والا کان تا دی خطو خو نو بس تب اخلاسی پا دی تر قبان قیدیان رخصت شو لالا لالا قرآن دا غیر تذکیره کئی زوری و دا محبت زورنا دا لکا زوی تا زورنا شاگرد تا زورنا اپرادی سوی تا برابر دی شاگرد رتیم زوریمو سپکیم از رتیم خوگیگی خو سرد آقین از رتیم واری دا چی دی ما اورا تلی چی دی سمشی چی نی رتم دیر سمیگی دا سی زوی بانی خپکیگیم تا پیرم ورکی رتیمو زلی پی خوگیگی خو سرد دا غیر وی ومی رتم چی دی سمشی ایمان والا رسول علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دا مینی دا محبت دا کا زور نہ کئی عتاب دا محبت عتاب دا مینی عتاب دا عداوت دشمنی نہ دے قیدیان بولی نہیں وہ تاسل تو بکاری چی قیدیان نہ سے الگ تب ہم مردار کری کار بم ختم کر نظالم ستڑی جوڑا کر در تکراو ساتھ آئی اوس ہم ستڑی جوڑا کر فی جی براوڑی گڑبڑ جوڑی گی الگ تم والی دا پریشان نوجنا ختم کری بو پکار داوا خود چی تاسو اکرلا افیدیم پی واغستا نو غنیمت مال لے جو خم اکرلا نستاسو دانو اوز دا بکی اجازت تے من نشتے جا داو تا اموری چی که تاسو خوننا اللہ با تاسو رخی کئی دا غموقع چی دیر خبری اتلی شی دی بے تاسو زمانگا بد بے خان بیانا وای منگ بیت اللہ جور او داکو داکو سور توبہ کی دا غیر جوابونو ذکر کئی دی واپس را لے رسول علیہ السلام تا خون کی ایمان والا تا ما کان لنبی ان یغل ما کان لنبی ان یکون له اسرا دا خبر خو ما چی تاریخی بیان کرن دا کم دیوا دا بدر واقعی دا کنا او دلتا دا تذکره دا تشیر سورو دا مخ کنا دا بدر واقعی دا سورو دا دا خود تذکره پا کسی عمر آگل دا مخ کم تیر شو دلتا مشاره شوی دا دلتا دیو جن ذکر کرد چی مقوم داوا او داوم خیالو چی پا دی موقع باندی دا خبر شوی دا کفر ملا با بلکل ختم شوی وا دا غسی نیزیغونی واقعی و خود کم شوی وا کنا ما کان لی نبیین ان یغل و من یغل ریاتی ما غل یوم القیامة ما وی دا پو بدر کشی را او ذکر کرد و خود پا واقعی که ذکر دوارو سره لگی چی پیغمبر خیانت نکی نی آل تکره دی ندل تا خیانت کی ساسو تخیالو چی مرکزم پر خود چی من پیغمبر بمولا غنیمت کی برخ دام غلط کری دے کوئی ندر دا سوا قیدل تم ذکر کرو کہ دینشی پیغمبر نا نو مناسب پیغمبر لا ان یکون لہو اسرا چی دی دا قیدیان تراغ پوری چی دی دیری وینی توی کی پزمکا دا کافر وینی دیری توی کی توریدون عرضت دنیا داول منو وجد تاسویر ادر رای دا اسمان دا اسباب دا معمولی جون اللہ ارادر رای تاسولا دا گٹی دا آخرت اللہ دیر ضرور دا حکمتنوالا لولا کتاب من اللہ کنوے دک دا اللہ نا سبقا شویمخ کی یقیناً در رسیزل با تاستا پاغمار چی تاسواس عذاب نظیم عذاب لئی دا دا قیدیانو چی فیدیو آسرا که اللہ دا تاسل روا کرے نیو پا کتاب کی دا مخ کنا اس بیدل پی عذاب در کرد لولا دا پار انتفاع را دی کنا دیو انتفاع دا بالوجود پا سبب دا آغیبانی نو که دا اللہ دک نوے نو تاسل با صدا در کرے و خدا اللہ دک شتے نو سزای در نکلا پا دیو جبان دی سزا در نکل چا اللہ دی کلیو چی غنیمت پا حلالی عجیز کی راضی لم تحل الغنائم و لیحاد سود الراس من قبلی زمان مخ کی طور سرولا اللہ غنیمت نو روا کرے سمانا یعنی پا یہ امت کی یو دین کی روانو دا با لرشو اپا درم زی با پروتو وور با پیولا گیز غو باسو فالک با تین اخلاق شو نو پا کی تخصیم و نو پا کی تبرخی پیغمبر علیہ السلام را اللہ رب العالمین روا کو فکلو مما غنمتم خلق و قصہ جوڑا کرا وی نبی علیہ السلام ویلی دی کہ چری عذاب دا اللہ را عذاب ما اولی ادنا من هذه الشجره کہ جرو لارا اے عذاب دا اللہ می اولی ادنا من هذه الشجره دی ونی نمرا دی خواشو کرا غلی و پدی خوا لما نجا الا عمر بید عمر نبچنا بل چوک نیا بچشی ولی عمر ویلی چو وجنی کنا نو دو عمر نا علاوه با نور طول بانی عذاب را غلیو مانا دا چه پا طول صحابه را غلیو پا طول پیغمبر بوم را غلیو ما از اللہ وی زکر پیغمبر علیہ السلام جوڑی دی نو جوڑی دی نو جرا وجه ملوی لکنا نو جرا وجه دغوا هر نور را لیکلی دی یو دن پل قومی دلیل او دی چراجی روپے اور کے اذان خلاصی قوم دلی دخپل قام غیرتی عزیزم دخپل قوم پہ عزت خپکی دخپل عزیز پہ عزت خپکی جدی بیزتی اس کو دیکھو زما مقابل ہو اور زما سر سیال ہو زما سر بے گوڑا دے چی بیزت کی گی ددی مطلب بڑے کہ سبا بزم بھی عزت کی پپل عزیزم خپکی ضالع پپل سر جی سر کہیں خدا بل دلا سے بھی عزت تیار نہیں نہ دل تو ضرور بیزتی کی نو پدی خبر بانی پریشان دے او دا خدیجہ او دا لور پدی خبر بانی پریشان دے نو جڑائے پدی وا دا حدیث یا روایت بارہ کی علیمان وچ دا روایت صحیح نہیں دے دا خبر لقد عرض علی عذابکم ادنا من هذه الشجره ولو نزل عذاب ما نجا الا عمر دا روایت نقل کی دی بارہ کی ابن حزم ہوئی وی فہذا خبر لا یصف لأن المنفرد بروايته إكرمة بن عمار اليمامي وهو ممن قد صح عليه وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذي لا يجوز معهما الرواية بعض المحدثون يقولون أنه موضوع رواية دزان نجوري بعض يقولون أنه يير دير جاتي بعض يقولون أنه في رواية كي غلطي كي یر جاتے دل و غلطی کو دا دوارا ہم دا دی دلیل دا چی روایت قابل دا دلیل ندے او بیا دا وضع پا کتلا جدا دا دا روایت قابل دا استدلال ندے دا نبی علیہ السلام جلل پا بلا خبر باندیو اپا دی دا قوم پا ذلت باندی چی قوم بی ذلیل شو ام مسلمانی کی نا ملک و مردی خدا اس ہوئی نی کنی چی ذلیل دی کم کور کی چی رسول علیہ السلامو اغا کور سره نزدې عباس صاحب دیو انصاری په کور کې قید دی لسونی شاته تړلی وله شپس وله نو زوږ پک ختم شي کنه نو نبی علیه الصلات والسلام د عباس فریاد واورید د عباس صاحب زګیری واورید لسونه شاته تړي نو اوګوی در شروع کړو نو فریاد یې شروع کړو نو نبی علیه السلام په بستره باندې تغړېده او خوب نه ورته سہر شو وید قیدیانو طول اللہ سونا پرا رضای دا تکلیف چا عباس تا لکده ندوشی با دی نور طول تو امو ملا سونی پرا رضای لسونی اللہ پرا رضای شریعت دا انصاف خوی دا اونوی دا شپیش پیچ دا عباس اللہ سونا پرا رضای سار تا دا مکرلا او سار بیا دا طول پرا رضای دا عباس چکم تکلیف و دا تکلیف دی طول تا دی ندو طول اللہ سونا پرا رضای اسلام دا دی دا اسلام تعلیمات دا دی دا ندی خپل آزاد ا مسلمان په کیوبا کی د وسپنو په نوګدارو دغه کې باندې په نوګدارو پنجرو کې غندارو پنجرو کې مسلمان باندې ا چې انګریز په کې تاو هغه بوتو حساب کتاب کو سره درنه نه پورې رسولان دا ورکړ نه نه پورې څه دي کوات کې مدا سکه او د دې نبی جهادي په پاپا لا اخبار کې روز دا به نه راتله نو دا صدا غل اور کہ کنه چاغه پیرنگه او پنه سلمان دی نو صدا غل نشتی ا مسلمان لا غ صدا دا دغه ظلم دین او مونږ انصاف راول په ملکی دی ته انصاف وکړو چې مسلمان روح دی او د خپل تاریخ نن دی خبر ا د شریعت اسلامی د فوایدونه ا د اخر برکتونه نن دی خبر دا غ چې د ګول وین نو ډیر امن او امان دی پکې تا ډیر خیر سنی دی پکې تا او ګلو ما غنیمتم نو خویا چې لوټل تاسو حلال پاک ویگے دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم اے دا اللہ دا طرف ہوئی ان کی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا قیدیان نیولی دی قیدیان ازادائی نو اگو تا پا جیل کیوں بیان کائی جیل کیوں تم بیانو کائی دا اگو خو جیل نو خو کور نو نو جیلو نو جیل کیوں تم بیانو کا چی مسلمان چی او کس دی نو بیاو تم دا ہوایا گورا کستان ید دا خیرو اللہ بل سرخور کی کستانیت دا بدوی دوکی خیانتی نو بیاوم اللہ کمزور ہے بیا بدی زما پلات کی راولی دا سے شوی ہوا یو ذلی بدر کی نیولی مینت اوکو اوکو اوکو ما پریدا زما لون دی زما بیرت تو شنشتی نبی علیہ السلام پریو چی پریو اشائرو مو جلال نو بیا غزلی ویر سروک دا مسلمانانو پر خلاف او کافر تیزول نو دویم دل بیاو نیولی پا قافلہ کی چوی نیو رائے واسو ابو عزت غالبان ابو عزت جمعی رائے واس نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہ مینتنو شو ما معاف کا اما وجنا ما زو بیا د سنیم نغی پردم خودی نا تب بیا تونی سبال تکا تب بیا بریتان تاوی کافیرو کی مناسی اوی بچی غرار تو محمدن مرتین محمد میں دو زر دو ککو لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین ایماندار دیوی سونی دوری نتا چکلے کی حکم یو کرے زمین داری کئی ناغوی فمن لی بی سبیا فمن لی سبیتی زما د نونو با بیا تحالی گر تو زوگ نیشتے کنا نبی علیہ السلام وی لهم النار اغول وور دے وور دو زخ دے ستا نونو لدو زخ دے اتون دو زخ تلاشا تا بسی با دو دی اغیو واجے لستالا دے نون خبر شلی نجلل بای جنے کو آرہ یو غزل مارا دا آرہ یو شاعر دا خوچی طور تری سوی وینا جو مین سراغار تا یو دے پی اخیر تری جوری غزل جوڑا دا ناغو با جلل جلل که بے غزل ویلو نبی علیہ السلام سر مخاطبہ کولا عزتمند سره وی ستا څه تاوان کې ده که تا زمونږ دا بوډا پلار زمونږ د پاره بیا پریښی وی کومه بدنامي وه پکې شته که پلار هم خلاف کولی خو د ده بېزتي وه که نه ستا خو عزت وه ستا خو نیکنامي وه غزل نبی علیه السلام ته راورسېده نو پیغمبر علیه السلام وژړل هغه هم وژړل وی بیا به زه چرته لاس تړلی قرشي ونه وژنو قرشي سړی به لاس تړلی ونه وژنو په جنګ کې مریږي مري به مقابله کړي او چه جنگ کی نیم لسره به نواجدم دا غلونو پا جرابانی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پریشانش خپش پا من لی بیسی بیا قرآن داوی قیدیان پوکا لی من فی عیدی کمین الاسرا که اللہ تا پتو لگی اللہ تا پتو اللہ پوشی فی قلوبی کم خیرم ستاس بزرونو که دا خیر زد و عناد نی دو دشمنه با دشتم زر که نی پروتا درمگره که دا نوم خیر دی یا ایمان داولی نوم خیر دی یو تکم خیرن ندر بکی تاسو اللہ غورا من ماو خدا من کم دا غورا دا غنه چستا سنو آسر شو او بخی تاسو گنو نستا سو اللہ دی بخون که دیر میرا بانا مال دا نواغ آسر شو خونیت که خیلی اسلام دشمنی زر کنی اللہ برزین غورا مال در کی گناهونو با تو مواف کی اللہ دا خشته میرا بانا دی او کراده ای دو عباس سر مال را غره مدینی منواری تا جماعت کے پروت تے عباس سے ابراغ سحر دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تیوی اللہ ویلی وجودکم خیرا مما اخذ منکم ان یعلم اللہ فیکم خیرا فی قلوبکم زما خو پتاولے چھ مسلمان مخلصم زما غمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے واخر تے نزل اللہ چاپ سڑے زورور سڑے پو ومی لے کہ عباس سے بواز اورے کہ دو ومی لے لری یو زل تخترہ یہ چوک حملہ کی ورشے تو چوک راگل یہ حملہ کی عباس سے پتہ لگے عباس سے چڑھ کر وا صباحا چگے کر نچے چگے کر نو پکوں کے زانہ نہ ہو لڑ دی دڑی رو پکے تے دی ریر میں بچی تھا کہ سو ور دی دمرا لوڑا آواز اللہ ور کر وجود دا شان تو کیا طاقت ور اللہ عباس سے تے واخر تے نمال اگر خپل تا درو غڑو ازر سرا سرے روا غصا تادر کی ہو گونجی را طول کو چتے اسو چتی گینا دوم رہ ہو گوڑ دور چی عباسی نشو چتو لے دیر اکلا او پیغمبر السلام تا گوری چو گورو دنیا مانے سنگا غوٹا شہری سرک آکامی نچی نو چتے دا غو پوری خان دی صحابہ دورن گوری وی خان دی سر را شراو چپ کے ماتا کانا دیر سلامی نا دوم رہ اوڑا چتے اوڑے شی چتے اوڑے شی آگا اوڑا چی بری سر آخی جی آگا موڑا ادو برداشت نہیں کامی که تو بزرون بانی زن تروارو لار پورتا راغه بیا و اللہ چه سویلو بلکلی اشتیا بیلید یو تکم خیرم مما اخیزا من کام ابیا ویلی دی و یا غفر لکم نظما یقین دی چه اللہ ما بخی از ای بخلی ما یقین میده ایمان داشت و صحابو ایمان ایمانو معیاری ایمانو و معیار ده حق ندی نو معیار ده حق سی پنجابی ده معیار ده حق تراواتی چه صحابان معیار ده حق ندی معیار دا حق نہیں پمائے تلا نہ وہ جو تلل نے معیار دا حق دا مولانا سید سیری کر لی مولانا سید سیری کر لی ماؤ دے پیشو آواز تو یہ تاسو پتہ چھتے ماؤ وارو چھے پیشو آواز پیشو چھے ماؤ او لا او نا لا عربی دے او نا سر پوختو دا پوختو دا که پارسی دا کتا چھے دے لا نا نا نا نا زمی عیار دا حقیم ادامی دے پیشو آواز کرے دے دا دے پیشو آواز بر طول موجودین غگئی مولانا وہی دی اللہ ویل دی معیار حق دے, پیغمبر ویل دی معیار حق دے, کسو کرا گلے وے چتو معیار نہیں. کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو, بچہ غلامی بنے کے تقلید بنے کے بے زماں بنی بے زماں زما تقلید کو ادب تقلید میں کو دادا کا وہ نہ ابو حنیفہ ورم نہ شافعی ورم نہ مذہب علی حدیث پر تفاصیل سرم دا یو دا طول تفصیلات سر نہ بنم سمانی زان بنم ذالکم وحدی لا شریک لی ذکر خاون اللہ اللہ فام کرمینم ویمان بخمہم اکد دی ارادی تا سرا دا نقصان کولو چلاک سمدان بو طبیعہ تیارم دو نقصان کرے خیانت کرے دے دا اللہ دا مخشنا فام کرمینم نا اللہ پی لاز برکستا ام کنکا منہم من پمانا دا علا بانی اد امکان سرا کی من علا دوارے ام کنہو علی ام کنہو منہو اگر قبضہ کی کر نا اللہ و تعالی بیا لاز کی در کرو یقین اللہ دے دیر خپو دے حکمتن خوان ایمان ترغیب ہجرت طرف تا جہاد ایمان را ہوئے دے وحاجر پس ایمان را ہوئے دے زور ایمان را ہوئے نا ایمان پا دے دے الانفالو للہ والرسول دا ایمان سر دا ایمان انتر کا الانفالو للہ والرسول ایمان را ہوئے دے پا دے بانے من نصر اللہ من عند اللہ مدد گرے دا اللہ سخد نفرشتو سخا مدد دا اللہ پلاس کے دے ایمان دے پدی باندی جگہ خیانت نہ روا دے لا تخون اللہ اور رسول و تخون و اماناتکم پدی باندی ایمان دے پدی باندی جو جنگ کی کافر سلام شہزاد فن فلا تولوهم الادبار نشان کی چرتا ایمان دے پدی باندی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول للامر منکم دی حاکمان و مانے دا علمان و مانے پدی ایمان دے ندہ ایمان دار وہاجر نوس نتیجہ دا سر ہجرت کے قرون نبی جہاد کے پمالون و نسون بانی پدیندہ اللہ آ تو چزے اور کا آ و زے اور کا مہاجر اللہ ہاجر مکی دی کنا آ و المہاجرین زے اور کے مہاجر اللہ دا تنوی سے زسڑیا دی جماعت کے طالبان دی دی زے بگی تنی شری آ روڑے دے تکی کم دے کدا دن تا روڑے دی شیزا یو عبداللہ نمیو جماعت کے زم یو کال کدو چی بیالا رمان عبداللہ نیولنے ما تا پوزو کو آغا جماعت کے سوک تیو عبداللہ دی میں مال روالے عبداللہ خون راوس مولا عبداللہ خون مولا عبداللہ خون تا میں والے کتا سوستو تا نئے دریو کو سلور امون گڑیر شیو میں سو چو ریر یای جماعت کے زی جی یاو نا دا عمر خونو جی خودیر جی میں زبا دردان باسر شپک پینز شپک تا نئی رینال تا بندر آتی ولی نزردان والے کسا دا بلار جماعتی وی روڑی شی میں تا تا روڑی ویلی دا خوالو ہے چی تا تم روڑی را کن میں تا تا روڑی نجی و دردان بار تا کی وی مرا تا میں خدا سبا ختم شو لارو میں بھی یہ سارا مجھے مولا عبداللہ بریت بدی چی تاکوی لکا دا داما خلی کنن نواتا بد بد گوری ما تم زر کرے کر رہے پر دے میں المام روڑے بدے کل نراتلا مولا عبداللہ پیم بریتان غرول چی با خول پخو خوشحال اسو دری تلو پینزر چی تیر شو یوز خطا خطا شے ما زما تو بدا میں نتا نی خطا شے تا یہ خون قربان راجا راجے روڈی بدل پتا کم سکتا تھا سو تھا مکین پل مراد راجے دیرشتے روڈی سیزی بدل لکھنا پتا کم سکتا تھا نسو تو دمخی نیرے پل مرادا زیر اثر نشترے آو آو چے زیور کی براتلوم کی لے زیور کی ملگری لے زیور کی نو کڑوڑے نشتے جو آغا بہی نکنے چی نشتے زیر نشتے نو بہی نکنے چی زیر نشتے آو آنسارو زانو تلائی دا کار پا طالبانو کی دیر دے دیمات کی بل طالب نو پری چی نینی ولی روڑے با دوم رای چی دے با وچے خرسائی با خوب بلی سوت مدا ایر اکشی اپسا سر کم تاوان کی گی چی تے وچے خرسائی ویشل خرازائی چی نی منگا دو دو نوڑی کرو چی تاسو شل را لکی آوی را نوڑی کرو کستا گزارا نکی رتلی جو استا آو خرا دیدیو تا دمخ کنی گیتی او غرزی تر دو زیت دغت نکرینی آتو چی دیور کی مواجر این را و نصر و مدد سرکی دغری باز و مولی آو باز دیو بل دوستان مهاجر انصار دیو بل رونا آتو آمنو ولم یواجرو چی مانی دیخ و ملکن دی پریخه نشتے تاسولا غو سر دو دوستے چکزمار تراغی چیوزی دو وینستان سرو کم مسلمان دے مومن دے اسی دار الحرب کے خوابے انسر اسی لہ ہجرت ان دے کرے مسلمان دے وہ بدوی مسلمان دے دد مہاجر غنی حقوق نشترے وہ دوست مدد ہو بارہ دن کی تنصرو کم فی الدین کہ مدد ہوا سن بارہ دن کی پالے کم النصر دپ تاسمان فرد مدد کو لو سرا حکم دین کیوں مو امدت واڑی نو مدد دین کوئے خلاف دس قوم چستا صدا او فرمان کی لوزون دی اللہ دے دار چکوے تا سوٹی رخلی دن کے معاہد معاہد قوم دے او تا صدا مومن وہی کہ منگ سر دو پا دین کی دیا تے کہ من تمرت لی روجی تا دی تمرت لی تنگیم یا لالی تمرت لی دی منگ سر مدد ہوتا تا غو سر معاہدہ دا معاہدی خیال بساتی اولی دا مسلمان خیال نشتے اولی نشتے مسلمان دی پری دی دا دے کن دا دے دے نو دا کنن چی تنو دی خطا دا دو مرگرتیا من اللہ از زمان دا غصر معاہدہ دا دخب اللہ از نماتو تا سر دا غم خلاف تا سر مدد نشم کولے فوکا دا دین دسی نو او مدد دینا پا دین کی خو نو بیا مدد کول فرض دی لگو وانی دا خبر بار تا کنو پاک باشی کنن کشمیریانو مدد خو اختل زمان پا دین کی چی ما موز تنو پری ما روجی تنو پری ما دی تنو پری تا سرا شما سر مدد ہو کر غختل دے غواری اگو خوی منگا خودو غر کو دی پاکستانیانو چی من پی دی مجاہدین دی منگا غر کو چی دو نوی منگا پا قلار نس کو اندوان منگ تیس نوی خود دو پسر بانی منگا تباہ کو از منگا بیزتی کئی نو داران دی دا یو مخینی وی دا مسلمان از مکی نیو اللہ نو مسلمان از مکی واجی کشمیر دے کو طول اندوستان دا مسلمان از مکی در طول اندوستان دا مسلمانو اپا دی بانی پا سوونو کنونو حکومت کرے دے نا نوری پریشی دے کشمیر را کیسے نو کشمیریانی ختم کرو دا غوی نسل کشی اکرلا چو چل کم وی جہاد کم نو بل دے چیز جہاد دے آلتا والی ندی اولی دے حکومت تیرا دا دا چی پا کشمیر کی جنگی دے کن نو چی کشمیر تیروان کری دی وی جہاد کم جہاد کم ما ترو سندی ان چیزا جہاد ندی فو قرآن تاو گورے چی قرآن ویدہ جہاد ندی جہاد پا شرعی اصول با علی چی اگے کی دا حربی مسلمان چی معاہدہ سر نشتے دے اگر دین پا بارک امدازو گواری چی ما موز تا نپری دی روجی تا می نپری قربانی تا می نپری دی ظلم را سر چی حج تا می نپری دی ما تن اخلاص کرد پا مسلمان فرد دی چوئی جی اگو چی غیبا شمون پس مراز آئی چی غیبا شمون پس مراز آئی سرکاری تنظیمون ایجنسو جو کری دا حریت کانفرنس تے دے بل کانفرنس تے دے بل کانفرنس تے کشمیر دے او کشمیر دے پٹو کشمیر بنے گا پاکستان نو کشمیر اس مدار کو ورے چ پاکستان بنے گا بیا کو پر دین پیدا سرا خطا چگنی اس کو پر دے اچ پاکستان سن دین و مدینہ اس پر یہ وجوڑ شی بیا کو پر دے اور تو پیدا ہندو کو پر دے اور تو پیدا تو کو پر رشی تو پر ال تا کفری قانون دے تا کفری قانون دے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بزور شمشیر وای خلا صدا ستاو منو تی واخل چه من با اوو چه جهاد نده اتای بیا واخل تا پی ملک پر لور لطار که کتا سوا دا با دا علم او دا دین پا برکت غسته کیگی دا علم او دین مقام لراواله بیا بوره چه غسته کیگی کنا غسته کیگی کشمیر بزور شمشیر دا سوگ دیگی ها جماعتیان نده دلی کلو کافیر دی نور رفکی دیمان دور نیسته پوز دیو او نور رنگی پا یواش پاکی دنیا رنگی پا یواش پاکی محبتو کا پیغام اجتماع اجتماع او سی دا قسم شروع بره اتحاد و محبتوں کا اجتماع کا پیغام اجتماع اجتماع ازائی لاہور چلو لاہور چلو لاہور نہ چلو کشمیر چلو راج ایمان دیو گوری لاہور چلو اللہ اللہ قرآن استان ازار سم دا اللہ کتاب ہر سری خود دل دی خود سوک شتے چستر کی پیو لگی کنا تر کی پینے لگی دا سرا خود دا مطلب میرے دیار کا چیل تو سوگزی امرین مردار بھی نا سن سکار دا اسلام پی خوری دا پارا کئی خور دا مسلمان دا نو کاغی نگواری خود مسلمان خور خود مسلمان دا خوری دا پارا جنگی ہی کنا اگر دا پارا سکار کئی نو سر دیر بد نده خود سی خود کارون نده آتو چی کفر کئی دیو بل دوستان اینی نتولی اتحادیان دی الا تفعلو دمخ کی سر دی الا تفعلوا ما الا تنصروهم کتا سو دا ہر بیان مسلمانانو مدد تو کے بدین کی شیوا دنیا کے لو فساد کمل کی ار دے کے مسلمان میں خلق تنگی رہ تنگی و فساد کبیر و فساد لئی یہ مسلمان رومیانو حکومت کی نیولے شو نو جرنیل او لگے بادشاہ پمخ کی تپوسونت کی دا اغا پازاد خبر کولا جنرل تپر اپنے خود تو بادشاہ مخیر کی پاس دار نہیں گئی اثر دیتا کرے دے اگر چھو اصلا اے معاویہ زما بدا اللہ پا مخیستا پا گریوان کے لاس پروتی ما سر ظلم کی گیا تا زما تا پوسنو کو جاسوسان خبر واسو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تا چیزا سکارو کو ویخا جنرل راو اللہ شاہ پس چھ طریقہ بانی چیزا مسلمان رازات کا او آگا جرنیل دے ملک تراوالا دلتا دلتا بے راستائی ویمار چسولی یوار کا مسلمان کمانڈر لار دولت یوار ازان سرے دار الاسلام اعلا قسم قالینون یوارو قالینون دستور اغی یوارو لا ملکی نو آگا نچلال اول خدا نرسو نروپے ورکری فیدیہ ورکر مسلمان رازات کے کشتے کی کینے ویزا پورتا دی کورتا ورسو دلتا پاتشو یو سر تعلق جوڑی دے بل سر تعلق جوڑی چالا یو قالین ورکڑے چالا برشے ورکڑے چالا برشے کم کمانڈر پتہ لگولیوا چو کم کمانڈر دا مسلمان تا پیڑا ولی پاغیزان ناگارا کردی اگا مخی میکی تا گیگی دے بل سر خبری که بل دا شیور کئی کیدہ کیدہ دا تلو وخرا گئی سوا پس دی دورے پورا شولا اگا کمانڈر مخی میکی تا شو وی سڑی از خود دوم رلوی عهدی خواندیم اتا زمانی پیجندم مالا پا کتاب شیرانه که دا نور زمانم برداره دا اگا سشیدی دا سولو گرد والی دی از اگا گوره پیس گرد والا افتاری ما از دی بکر اپریشم وی خواه ایس سر دا خماتا نی پیجندلی او سی او قالین پاتی دا بدل در کما خود ترا تاوه کتا لکه سه قسم قالین دارم دا اوه زمانگ استاسو خود خبر یو بر سرولو گره بیار آزم سه قسم قالین دارم اگر تا نمونه کول د چې قالین غټ او په دې رنگ باندې چې مېن کې جدا یې جوړی د سرخوانی بگی تا ګولونو داس بس یې تر وداراو راغه معاویه سره ته چل یو کوم مسلمان خوراغله یو خوراغله خو نور وی نور وی لټ مې ته چل کړل ګورکې مې ته یې چې اوس باران کړی یې ښا کاوه ته چې کای قالینو نه تیار کړ مې اس دوه پاس بیا لا هغه په انتظار کې دی هغه د دوه مخه راغله دریا بغای تر راغله کوشو غاره تر غاره او خیر په خیره سرکاری و په دروان کو دا می مستیاګانی دی دا قشیخ بشیری و یا غزما سم ویراول می ده جاس کی پروتی او د سیوخ به در کوم چې در نوري نی نی کنه بیا باری یو چې مال د سرا کنداز په سر لا ګول شم وی سیده په تمه دي خپل مرګری په وکړلی چې دا بازار اولم کشته ته دا سامان اغستو پر بدی راځي جنگ کیاستی کے شرے کے گپ اشپ ہولو گئے اور ساتھ تسو دے بلکل بے فکر شی ادھا سر چی سوگلی پا غارا بے فکر شی نو کشتے للہ تاور کئے وہ بہت ہے کئے یہ سید ہے راغل راغل سوی رازل ناس چکر بولو گا اخفل قالین بے بینی بیا بے راول مزان سرا لارا غا چکر مکرو لگو کشتے کیناستی گپ اشپ بارے قالین ہوتا خور کو دازے پکے دازے اگا پا قالین اختلے چسر گرانا پوری کشتے دریا پا میان کیو مسلمان تو مرد تو سنیو یری گمه بی مرد تو سنیو بیا با مسلمان لطا پیڑا ورکای پا خفل ملکی داونو ای چه مسلمان با دا کافر پا ملکی ظلم و سروشی مسلمان بیتا پوسونو کی یاد ساتا حکومت پل پوکا چه مسلمان سر قانونی کاروائی کا واسطا ملکی و بید قانون نزیاتی دی سراو کو نزبا جی دنیا دو باسم پریدم دینا داخل می تا پیڑا در کرد بل پیڑا سر قلم کن بیا روز دو دری تلورو پا یاره که ده بیاوله نام داله ورکو ویزا روستا دیگو ده تپیلی تا پوستی کرده ده مسلمان ده تپیلی سن که راجا داهر دیبل سخا اس که پورت قاسمو تیزی سر نزده کلی ده ده راجا داهر علاقا و قرابان جیپورو تا بی پخوانه نمی جیپور ده مسلمان های نیولی پده که یو جنین قید ده حج لدنا اغیه پا خط پا وینه بانی پا خفل تادر خطو دی که وینه بانی پل وجود که به ستن مندلا آغی بانی به تکی لیکل ادا خط یونی کو قافلی لیور کو وی چه او رسای دا مسلمان ها تو رسای ادا تا خط رسید او دا غزه که جدی سر دا سپیر باندی اولا قید کولی دی چه کرویا حجاج مصر رسول مرسو چر تایی تا خبرو رسید کہ حجاج تا جنی آواز کرے دے حجاج پا پر زیانہ سو چی دا آواز جواب دینا چکے بچے زد ضرور رسیدم بی خیال مکو زد رازم خطو رسید اگر اولاد کدر خبرو پکیتا بادشاہ تایوی ویزم جنی رازا دو مسلمان جنی قید دا راجا پا جیل کی دا اما تا آواز کرے دے دا غیر مرسی بسو کی وی مال نشتی اخبر وارا غوث محمد بن القاسم راوی غوث وارا دا سکول غای سنگ چل بکی وی دا هر سن اخلاس دی مال دومر شیراک چیزا پیال تاورسم واز ما پا جیما بقرز دی چیزا ورسم ندا قرز و پیسل مال تارا لیکن خلاسون بای فوج مرتب کو راغ للا دیبل پورت قاسم بانی جزنو درول زی قلابان دو چه تدبیری نکیده ادو مرکزی مندر که پا میان باندی جنڈا دا گٹا جنڈا دا چی سیلی راشی نو خورشی پا طول خار بانی دا گی سوری راشی طول خار باندی مسوره اکرده چی سو طریقه اوکو قلابان دی مل خونه دا اکرده کماندران رای پیس کلا ایدا سی کو چی من جنیق برابرو دوشتو آلاو لکمار چوگنه چی خدا پلاسی اقید پارا مشینو جو کرده دو طریقه ایدی بانی دا دا غو ولی جنڈا چه دا جنده ویشته شو دا او غورده دا نو دا خلق با تعصبان روزی طول با روزی لاری بازادی شمونتا وی سیده فوج مرتب کرد پا لارو بانه دی دن نکی دو تاغه دی که تاغه دی پتکلی دی چه کم لار برتا که تاسوی پا دن نکی گه منجلی که چل که دا غوخ اغا بم سزه کتشه داشتی دی برابر کوتا رو تو پی پولی کری او گٹا چو تل رو گزارو کنو جنڈای ویشتا جنڈا رو کرده دا زوک شو چگی شوی خلق رو دنگل سنگ چی که ارون رو آتا فوجانو تو لارو نو قلم کولی دست چی ختم کرا پخار رو دن نشو نواب وات داهر وات لارو تختید خلق و امان رو خفی بادشا تختید اللہ مولا امان را کنی یو دم ویلی قید خانو تن نوزه دیگر که دن نی سرنگونو کریو پاگه که دن نکی دبا قیدان آواز کو مریم چرتای مریم چرتای اغیر دی اصول نواز کوی زدل تایم لار اصول نا مریم را او وقت کن ری رازا جاز تایو خود جلا ری حجاج تا ستا آواز رسید کنا وی آو رسید اچه او رسول عراق تا حجاج استقبال دا داخلی وی بچه ما ستا آواز وارید کنا وی آواز دیورید شتی او سوک مسلمانانو کی چه اغن افغانستان دا مسلمانان آواز وارید د چیچنیا د مسلمانانو آواز واوري د عراق د مسلمانانو آواز واوري د فلسطین د مسلمانانو د چیچنیا د بوسنیا د مسلمانانو آواز واوري دا څه غیرتی مسلمان شته اموات غیر احیا و ما يشعرون ايان يبعثون پته نه لګي دوه تنه مسلمانان په عراق کې ووجل هغه خو جاسوسان هر څه جوخو پاکستانین ووجل او بل یو کې حکومت چې د امریکای نوآبادیتی ده رای قبضه که ده او زیرازم خدا ده دا غو سریم وی زمون مطالبات تو منه که نمانه نمانگ دستا حساس وگم یا سره نمون لدستاس وگم تو لاخبارونو که قصر اخلو از منگه وگم یاو دم هنگامی اجلاسو شو اخباریان تول ناستی انتظار کهو کتل یو جنه رالا سات تیر شو لسته منتر زیادو کرسه که نستا امازیرت کم تاست تکلیفو شو لسته منتر زیاد تیر شو و زمانگا همه مشوره و مشوره و دیگی خبره اعلانی وکو چه دی اغواکارانو چه سه مطالبه کردی دا تولی مطالبه منم او زمان سره دی رخ لگی تولی مطالبه منم ای فوج بده عراق نو باسی نور تو سیاسی کمک بای نکی وی دا تولی منم اخباریانو تا پوسو کو وی دا امریکایانو سره سلا کرده دا غو انجام تا تیاره وی زمان دا ملک سره دی که زه مختارم زه به خپل سړی په هر دور چیز آزادم دی که زه چا سره سلاګانې نه کوم وزیر یې ولېږو هغو سره معاهده ولیکله د فوج د واپس کولو اعلان وکړې فوج واپس کړې زما فوج واپس دی سړی خپل راوس پورته ورسو کافرو کې اوس هغه شته چې هغه د خپل کافر اواز اوري په بل ملک کې مسلمانانو کې د مسلمان اورېده خو پرېږده چې کافر یې را پرېږدي نو د دې ملک هغه بیا نه پرېږدي دو بیا ځان لی کار کړي بیا یې ټینګ کړي زمانه تونه او قصه قطاری که نواخلی دیتا اوی اسلام ادی تو دار الاسلام واللہ نے اسلام سے نہ دار الاسلام سے ای بپ کی تو دشمار مسلمان او بپ مسلمان جی نو تشے نشتے امن گد اسلام خدمت تو ہوئی داد اسلام خدمت تے دے کیوبانے راوسی دل تے نرا پری دی دل تب لانا سی دو بے گل پور تک ہوئی پکا خدا چلے گئے استقبال لکڑے اپ جاس جاس کے کو پور طرف کرے انور تاؤ نے سر کرے نارا کا لکھبری دی اللہ چرتا قرآن اور چرتا دنیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا